ابراهيم سوره نبا و توموي ان النبا سوره تساؤل و توموي سوره عم و توموي او په دې سوره کې اومد قیامت منن نه منن کو تا زجر دي زور نه دا مخ کی استاد پیګری ما تاسو ته وي لزل لفظ ویل دل تلس نعمت ندی چی پائے کی تابیدار او نافرمان دوار شرک تی نجودی پکار دانو مخیم یوم الفصل نمو دا قیامت دلتم یوم الفصل نی ربط بنو بشو جودی پکار دانو جودی دا پارا قیامت پکار دلتا خو جودی رانلا یو تابیدار دی او نافرمان دی پدی کی جودا دی خو اسمان ندیم پایداخ دی دابلم پایداخ دی اسمکی ندیم دابلم نجودی پکار دا جودی دا پارا قیامت تی قیامت را روان دے مطلب دا دے عم تسالون نصف بارکی دی پختنہ کی تپوس کہیں ان النبی العظیم فبارد خبر لوئی کی چیغ باز باز الموت دے او عم اصل کی آنما دے آنما نبیانون بدل شو پا ممبانی من پر مکمت غم شو او حرپ جر چی پا حرپ استفام بانی داخل چینو علی ابتحاضب کی گی اما يتسالون عن النبي العظيم الذي في مختلفون شدي بك مختلف سوكي مني سوكي نماني سوكي دي جسم مني سوكي دي روح مني كالا دوزر رالي دا بيزاية تبوسونا ندي پكار او اختلافم ندي پكار كالا سيالمونا دي بمعلوم كي خبل انجام ثم كالا سيالمون دوزر ذكر آجي دا تساؤل ندي پكار او دا اختلاف ندي پكار علم نجعل الارض مهادا آیا ندکر زوری منگ از مکا غوڑی دلی او غرونا میخونا او تاسو منگا پیدا کری جوڑائیں او گرزول دی منگ استاسو خوب صوباتن راحت دب دنونو استاسو غریب القرآن او صوباتن دا پارد بس کولو دا کارونو تیشتکر با دیبانی چی تاسو آرامو کی کن کارونو بشی کنی نو بیا دا دکانوم نه باندې دو کارونوم نه باندې دو کله شپنه ولک زبردست معنا نه وکړل سین بیتی معنا د کټکول د خالی پرد بانی خکار کټ شو نو پدی سرم تاسو وګورئ که صبات انت معنا خوب وګي نو خوب سرا راحت راضی تکلیف کټ کیږي او الله موږ تاسو له خوب ګرځولې موږ تاسو دا خوب صبات اند پرد بس کور د کارونو تاسو چې کارونه به شی آرام وګي مزری معنا کړل دی اور راحت د بدنونو غریب القران راحت د بدنونو او منګر زواله دراز او ګردور د مغش پجامه څنګه خسته جامه دا او پردا دا سوکاری بګینو کساګر در باندې وانه چې د بار د کینمو قضا حاجت کول یقین بغدا او زبردست صادر بسړي چې دلې شپه صادر دی کنه او کچار د بیټریو دي سره سمي مځ خپلې ولا وارز لا ته تبرو आवाज پوکه بند خبر جی داری پہ بند جی بند ہی خلق سبحان اللہ چلک دی راویخ کب کانا داخو بھائیو پاکتا صورت تاویر غواری لس اچھا بھائی فجال نانا وگن سباتا ختمی کی کنا ماشاءاللہ اس ایمان را رسا ختم شد خیر سائن علم ترکی فتب رسول غواری انشاءاللہ ہاں جی آپ سبارش پشتے سبحان اللہ بالکل بابا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوشحال ہے ماں انا بھائی دا سے خوشحال ہے مگر جو سوایا ماں لیکن نئے وعدے چ مکڑی ماشاءاللہ وجعلنا النار معاشا او گردی تم گرز معاشن وقت گٹر دو روزائیں معاشن او جعلنا لکم فیا معاش معاشن معیش معیش معاش معیش وقت دا گٹلو دا روزائیں تاسی پختو کی مانا گانا سوچ کاؤ گو رہے وقت دا گٹلو دا روزائیں و بنینا فوقکم ظالم زیو دا بنینا پاسا چولے ہو چاو تو ادا ولی بنینا فوقکم بنینا پاسا چولے ادا خویز دیو ادا تگڑی وڑی وائی و بنینا فوقکم جوڑ کری دی منگ دا پاسا تاسو نصبان شدادن ادی مولیانو ماناگانی با کولی کنه بیا وو مضبوط اسمانونا او گرزولی دا منگا سراجا و حاجا شراق چمکی دن کے او راورو منگ دا درنو اوریزونا او با ډیری بیدون کې پرله پسې سجاج او شړ شړی سبحان الله انو خرج بی حب و نباتا شراو باسو من پتی بانی دانی او بوٹی و جنات باغونا الفافا گرگر سبحان اللہ یقین الرزد پیسا لی کارمی قاتا داد وقت مقرر پکل چی پکوڑیشی پش پیلائی کی پتا تو در روزی پا تاسو اپو آجن ڈالی ڈالی کولاو بگنیشی اسمان نشی بدا دروازی دروازی روان بگنیشی غرون نشی بدا شگو گل شگی پڑک یقیناً جانم کان مرسا زید سوکائی دی زید سوکائی دی مانا تا سوچ کوئی کنی ری کری نگوار مازنی وقی پکی نوی ملی کری کنا او دا مرچا دا مرسا دا سرکش دا پارا زید واپاس آئی دی پاتې کیږي په دې کې ټول عمر خو احقاب ذکر کوم دا خلک پیړای پیړای وای کنه په پیړو لا یذوقون فیا نبس کیږي په دې کې بردن خوب لا یذوقون خوب په کې نه خوب سرسړی لګی یخ شي کنه او دارنګ لا یذوقون فیا بردن یخ یوب او بردن یخ آوا او بردن راحت دزلو ولا شرابا او ندس کلو سیزون الا حمیم ندس کلو سیزونو مگر گرمی او با اوی نیزوی جوزو جزان بدلا ورکر کی دی تبدلا وفاقا فرد اعمال سر انم کانو لا یدیون حسابا یقینن دی نیریدل او عقیدین لرد حساب کتاب نسبت درو کوزم ایتون تا فنسبت درو کول سره هر یو شیر اگر کړی مون په لیک کې مون بوایو سکی زیات بګن نه کو تاسو لره مگر عذاب یقینا د متقین د پاره ما پازن زید سیل دی ما پازن او زید کامیاب دی او زید سیل دی معنا مې وکړه ها او زید درست حدایق تفسیر دی زکه پکې وونه دی راغلی زائد سیل دی چی باغی چی دی باغی چو کے سڑے سیل کے کنا سبحان اللہ او زائد کامیاب آئے دی حدائقا باغونا وانا بن انگر و کوائبا و پیغلی جی نہ کہیں کوائب دا کعب نہ کنا گٹے روتی کنا ہم روتی اترابا امزولی وکاسا او ڈکی کاسی دا شرابو دہاقا ڈکی کاسی ڈکی ده شرابو نا او باوری پائی کی بی پائی دی خبری او نا دروغو گاو خر فربا شود از خردو نوشو آدمی فربا شود از راہ گوشو دیکھ خیستا شیر دیکھا نا خر گوئے پا خراس کا اکثر بیگی او انسان دو فارسی شیر دی جی گاو خر فربا شود از خردو نوش گوئے و خر پا خوراک اس کا اکثر بیگی او آدمی فرما شود از راه گوشو انسان سر بیگی دل وقت دلاری نا دیر خوراک نور کو خو بدی بدی خبری کوا نو اغن سر بیگی نا جنت خود سر بیدو زیده نو لا اسمعون فی اللغون ولا کذابا اللہ پا دی که بید پا دی خبری و درو با پکی ناوری چی دی پکی سر بی دی ٹپیگی نا دی خرابیگی نا آدمی فرما شود ماشاءاللہ آدمی فربا شود از راه گوشو گاو خر فربا شود از خردو نوشو یار دا فارسی دا شیرو دی مزدار دی کمال کرسی بھائی جزا من رب کا یار جدا مستوی شروع کو معلوم اداش پلا جزا من رب کا بدلب اور کری کی دی تا بدل را طرف از رب ستانا اتان حساب بدل پورا رب السماوات والارض او بابا خطیب خویل لگا را پوینٹ کشتے گا نا اما ټول ملایويږي لکه ماشاء الله شرح حوالہ عمر الغواڑی شل جلد ده رب السماوات والارض اشرف ریتانوی صاحب کړه رحمت الله تعالی علی رب د اسمانونو د زمکې نه او سچې دي ترمیان دي یا رحمان همیشه مې رب باندې لایم لیکو منو خطابا طاقت پندې لري د خلق د هیبت د رب العزت د وجه د خبرو کولو یو معنا انا شته دي طاقت بدلی دا خلق ته هبت در رب العزت د وجره د خطاب اند خبرو او دیم لا یملکونا مالکار منی دا خلق منو د الله سره خطاب اند خبرو کولو تکمدی کړی دا ماشاءالله لولیکا یوم یقوم الروح کله چې بودریږي جبرئیل علیہ السلام لا یملکون طاقت پدری د الله سره د خبرو کول منه پدغره ودلیږي به جبرئیل علیہ السلام او ملائک سب پسبانی خبري بني شي کول داخلك مگر اسو چې الله او ته اجازه کړی مهربان ذات وقال ثواب ویلی د په دنیا کې حق ویلی وی په دنیا کې حق ویلی وی بدینی ویلی توحید ویلې وقال ثواب وای بده ثواب چې سوره وته اجازه کړی بس هغه مقدار کې بس فارش کې سیوا ورشي ویلې وقال ثواب دې معنا وکړه ذالک الیوم الحق دارت ثابت فمن شاء اتخذ الى ربی مآبا چا چې خوخه او دني شیخ پر لطر ته مآبا زید واپس آیا ابای شپه خود الله دې لوی نعمت ته کړه ها شپه د الله دې لوی نعمت صوفیه کرام چې دي کنه هغه د شپې تډیر انتظار کوي او شپې تډیر انتظار کوي جی صوفیه کرام دیو جنخو ستا بیادی ستا بیادی چو چتری سنگری روخ بختم ستا یادی کنن دا یاد که کنن بھائی چو چتری سنگری روخ بختم سیاه بادو دردر اگر رود حوسی ملک سنجرم آنگا کی خبر یافتم از روز از سدے آنگا کی خبر یافتم از ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جون میں خرم اس لگی دیجی نصر مرجان کی وزائی کشتے شاپور شیر قرآن رحمت اللہ تعالیٰ نے شپدا چو چتری سنجری وی پشاند چترے د سنجری باچا رخ بختم زما د بخ اغه مخ زما د بخ مخ آدی تور شی پچا پشاند چترے د سنجری باچا در دل اگر روسو دل دل اگر رود حوسی ملک سنجرم ک زما پزله کی چت د باچا د سنجر باچا سنجرم باچ اے کداغه د باچ اے په زما فضل کی قدری وسوسه راځي نو زما د بخدا مختی چې در داد در چتره په شان باندې تور شي آنگا کې خبر یافتم از ملک نیم شب ما چې د نیم شپې د باچ اے خبر مندل ده من ملک نیم روز به یک جون می خرم زد نیم روز باچا دا باچای په یو اے اور بشی باندې ناخلما بھئی اک جو نمی خرم دازا اللہ خلقو منگ ایسے نقل کو بھائی دیو جن تعلیم المتعلم کی راضی شرحہ کی بتاتا رائش انشاءاللہ تعالی 32 صفحہ کی من شاء ایحتویل آمال جملا فلیتخذ لیلہ فی درکہا جملا اقل الطعام ککی تحظا به ثمرا ان شئت یا صابحی بی ان تبلغ الکملا پیش بھی جی رامن شاعت کی میں اولی دنو سورت مزمل کی دہو کہنا خوالتا پادش والنو دلتا نا پسی لڑا ما من شاعت کی میں اولی دنو من شاعا سوک چی داغواری ای یحتوی الامالا جملا چې خپل امیدونه ټول په ټوله راگیر کی فلیت تخذ لیلہ فی درکہا جملا نو دے دے اگرزئی په حاصل ولو د خپل امیدونو کې دا شپه اوخو د شپې نه دی اوخ جوړ کی چې څوک امیدونه چې دن راجم کئ لکه اوخ باندې سره خپل مقصد ته ځان رسئ په دې شپې دی خپل امیدونو ته ځان رسئ مطلب دا دی من شاء ان يحتوي اعماله جملا فليتخذ في در فليتخذ ليله في در كي ها جملا اقرا شعر بجي اقلل طعامك كي تحظى به ثمرا خوب اي خوراک دے کم کا چی میوه پی بیامومی انشئتا یا صاحبی ان تبلغ الکمالا کدا غواړی ملګری چې کمال والا تور سی کامل سړی جوړ شي نو خوب به کم کی خوراک به کم کی او شپې نه به اوخ جوړ کی نو اعمال به جمل حاصل کی. دا مونږ اسی ځان توایو خو کوې نه اول ځان توایم په عمل کی کو بګنه یار به ورو ورو بچل ولکو الله دې رضا شي وای پای ام نه تو کچھ دیکھا ہے ماشاءالله ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربی مآبا چاچی خو خوشی او دینی سخ پر رب طرف تزاید واپس اینا اندر ناکم عذابن قریبا یقین منگی ارو تاثر دا عذاب نزدین ایو من ذر مرعو کلچ گوری و سڑے ما قدمت داو آغیتا کھلی گلی وی مخیر دل آسون وائی با کافر یا لیتنی کنتو ترابا حیر مانچوی زخورا شوی نوی ہاں جی